Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Wtorek, 26 sierpnia, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Świadczenia tylko dla pracujących Ukraińców. Prezydencki projekt ustawy w Sejmie. Ponad 300 prób jednej doby. Nasila się presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy. 1/4 Brytyjczyków jest otyła. Cierpi na tym gospodarka, alarmują media. Prezydent Karol Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Szef jego kancelarii poinformował, że dokument zakłada dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla osób, które pracują i opłacają składki w Polsce. Kilka godzin wcześniej Karol Nawrocki ogłosił, że zawetował rządową nowelizację ustawy, która przewiduje wsparcie dla uciekających przed wojną niezależnie od zatrudnienia. Przedłużała ona ochronę do marca przyszłego roku. Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej zarzuca hipokryzję szefowi gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Poseł przypomniał, że Paweł Szefernaker jako wiceminister spraw wewnętrznych odpowiadał za przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która była już kilkukrotnie nowelizowana. Na samym początku to w ogóle nie było żadnych regulacji. Pan Szefernaker po prostu wypłacał kasę wszystkim, którzy przyjechali tu nawet na chwilę, złożyli wniosek i niekoniecznie nawet wypełniali obowiązek szkolny. Ten program został wtedy wprowadzony i nie było wtedy patologii. One się pojawiły po jakimś czasie. I państwo ma obowiązek reagować. Odpiera te zarzuty Marek Suski z PiS-u. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski napisał w mediach społecznościowych, że weto prezydenta oznacza koniec internetu Starlink, który Polska dostarczała toczącej wojnę Ukrainie. Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował prezydent, napisał wicepremier. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Szef kancelarii prezydenta odpowiedział wicepremierowi Gawkowskiemu. Zbigniew Bogucki poinformował w internecie, że prezydencki projekt ustawy utrzymuje finansowane przez Polskę dostawy internetu Starlink. Zwiększa się presja migracyjna na polsko-białoruskiej granicy. Ostatniej doby służby naliczyły 340 prób nielegalnego jej przekroczenia. To najwięcej w tym roku. Migrantom pomagają służby białoruskie, informuje rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Strona białoruska tak naprawdę jest nieprzewidywalna i tu nie ma konkretnego scenariusza, natomiast my cały czas musimy być przygotowani właśnie na takie sytuacje, kiedy dochodzi do tak dużej liczby, kiedy dokonywane są próby nielegalnego przekroczenia granicy. Tu mówimy o zdarzeniach dokonywanych przez grupki kilkunasto czy kilkudziesięcio nawet osobowe. W ostatni weekend było w sumie ponad 800 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Kanał Elbląski czeka modernizacja. Wody Polskie podpisały umowę z firmą, która przygotuje projekt przebudowy wybranych odcinków. Od ostatniej rewitalizacji minęła dekada, a kanał znów zaczyna być narażony na awarie, zwłaszcza po ulewach, podkreśla rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Bogusław Pinkiewicz. Dokumentacja potrzebna nam jest do tego, żeby przygotować się do konkretnych już robót. Dotyczy to różnych aspektów, m.in. przystosowania zarządzania kanałem do zmian klimatu, przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych, bo nie wszędzie na pochylniach jest to jakby zrobione w sposób wystarczający. Ostatnia awaria kanału w pochylni Kąty sparaliżowała żeglugę na kilka dni. Brytyjski kryzys otyłości uderza w gospodarkę, wynika z raportu dziennika Independent. Ponad 26% mieszkańców Królestwa jest dziś otyła. To wzrost o ponad 100% w porównaniu do lat 90. Nowotwory, udary, cukrzyca, problemy z sercem to efekty. 107 miliardów funtów rocznie to koszt dla NHS, publicznej służby zdrowia. Można go też wyliczyć inaczej. Otyłość sprawia, że ludzie czasami nie pracują albo biorą więcej zwolnień chorobowych, czy też szybciej umierają. To uderza w wydajność gospodarki, a think tank Nesta szacuje cios na 24 miliardy funtów rocznie. Główne przyczyny? Brytyjczycy, czy też na przykład żyjący tu Polacy, żywią się niezdrowo. Popularny jest fast food. W dodatku mieszkańcy Królestwa często zbyt mało się ruszają. Eksperci, z którymi rozmawia dziennik, oceniają, że na krótką metę pomóc mogą nowe zastrzyki na odchudzanie, a na dłuższą edukacja zdrowotna, zmiana nawyków, a według niektórych także opodatkowanie niezdrowej żywności. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ruszają negocjacje z pracownią, która wygrała konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie. Informuje o tym ministra kultury Marta Cienkowska. Chciałabym, żeby to, co rzeczywiście tam będzie, w tym budynku bardzo ważnym też z punktu widzenia naszej historii, znalazły się miejsca, które są potrzebne społeczności lokalnej, które są potrzebne Polkom i Polakom, które są nie tylko po prostu pustym budynkiem. To ma być miejsce, które ma jednoczyć, łączyć wszystkich. Projekt zakłada odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Bryla i Trzech Kamienic od strony ulicy Królewskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy chmury i przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie i Podlasiu miejscami możliwe burze. W innych regionach bez opadów. Będzie od 16 stopni w Suwałkach do 23 w Opolu i Wrocławiu. Autopromocja. 11. wyprawę dookoła świata wyruszyłem starym Ursusem 53-letnim. Włącz trójkę i rób co chcesz. Według mnie tworzenie i odtwarzanie tych starych rzeczy czy powrót do korzeni ma sens. Spotykamy się na zlotach melodiowiczów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć konno. Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. Włącz trójkę i rób co chcesz. Na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa już wypada mi powiedzieć tylko dobranoc, bo 6 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja bardzo często również hip-hopowa. Audycja przemieszczająca się gdzieś slalomem przez różne nurty, które rap przez te ponad już 5 dekad swojego istnienia wypreparował, wytworzył i wyewoluowały one z tego gdzieś nowojorskiego betonu, z którego to wszystko w latach 70. wyrosło. I do dzisiaj kwitnie i na różne strony się rozrasta. Dzisiejszą odsłonę audycji realizuje Halina Leszczyńska. Ja się nazywam Filip Kalinowski. I po takim długim już przelocie wakacyjnym, gdzie bardzo często prezentowałem Państwu tylko piosenki, których sobie słucham. I być może że dobrze, że to się wydarzyło na samym początku trwania zbiórki z podwórka, bo już trochę wiadomo skąd ja jestem i co mi się podoba, ale teraz wraz z nadchodzącą jesienią znowu wracam do gości, których będę miał w studiu, a jakich mam dzisiaj, o tym może za chwilę. Duplicate a custom piece, new to plug a couple weeks. He got the most to lose, so out his crew, he's who I trust the least. But that work he gave me's fucking grease. Taste it, lose the feeling in your gums and cheeks. You gon' have to brush your teeth, they on the doors. You gon' have to stuff the seats, let the youngins eat. You don't gotta be who floods the streets. Keep the money out of sight and the guns in reach. I've been the one to beat, Somerset to Summer Street. And they still have it. Damn, you still trapping? Paid your man's bail and his lawyer, and he's still ratted? Why should I feel bad if someone placed the air tag, which phones don't pick up on, and you dash back by the airbag and caught you slipping? Pop found a bundle, said I taught you different. I said you're right, came home next night, brought a brick. Roasted dog, you tripping. Tell me how much dog you flipping. Following sentence, finna be a fentanyl proposition. Through the plug a couple weeks. Got the most to lose, so out his crew, he's who I trust the least. Huh. Now but that work he gave me's fucking grease. Yeah. Hey, y'all. Was in the kitchen with a guy with dreads at 17. He taught me how to whip it like driver's ed. The pigs want me alive or dead. All I did was follow the shit my financial advisor said. All the people I admire bled. Give me a bitch with some fire head. I get the empire fed. Don't trust shit that a liar said. The post office still in boxes. Same reason that they fired Craig. Huh. Designer threads. If I'm in a long distance relationship, they wire bread. Gunshots. tires spare. Interrogation room said the same thing Michael Myers said. Huh, your bitch, I supply your meds. Y'all wired and supplying feds with pics that's higher res. Huh, your gun never fired lead. You ain't shot it off in so long, it got spider webs. Trips. Do the plug a couple weeks. He got the most to lose, so out his crew, he's who I trust the least. But that work he gave me's fucking grease. I watch my neighbor smoke dope until his soul spoke. Couldn't get in first, Latrell's pre-wild, they stole coach. Jumped in that ocean and felt familiar, like a boat float. Swimming in Australia, diamonds on me, did the Gold Coast. You niggas bats catching feelings over where hoes post. If it was bros over hoes, I guess that code broke. No more pieces, niggas sold soap. Them Paris stories got a memory, kinda cloudy, but I knows no. I took a trip, hope I got back home safe. Out of town, they tryna prove they cooked it better. I felt like Bobby Flay. My hockey stay out in Far Rockaway. He on his thing now, used to give out the beats. Thought he was Dr. Dre. Promoters hot, I got in late, but they still gotta pay. Cop the pop the strain, did Chardonnay, and put on Dr. Strange. It's ring cameras at the crib before I cop a ring. Angels and my demons present, Keanu and Constantine, Pablo. Do the plug a couple weeks, he got the most to lose. So out his crew, he's who I trust the least. But that work he gave me's fucking grease. OT The Real 38 Special, gościnnie Dave East w utworze Grease. A mogli się Państwo tutaj dosłuchać sampla z Lidii Stanisławskiej, polskiej piosenkarki, dziennikarki i aktorki, która w 79, o ile dobrze pamiętam, roku wydała swój debiut Gwiazda nad Tobą. I z niej właśnie pochodzi utwór Na Zawsze Mój, który gdzieś namierzył 48 Special i sobie pociął na potrzeby tego podkładu. A ja już wspomniałem, że dzisiaj mam gości i jest ze mną dwóch panów. Kacper, bardziej znany jako Jerzyk Krzyżyk, wokalista, malarz, producent. Coś jeszcze wymienić? Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Olaf Wyraz. Wyraz. Ty musisz powiedzieć więcej, czym się zajmujesz, bo to taka hip-hopowa zasada, że tutaj ja kolega wziął kolegę. Ja zajmuję się obecnie głównie supportowaniem przyjaciela, ale też robię muzykę. He's a rapper though. Ja, taki po prostu wyraz jako słowo i wyraz, że wyraz tego słowa. Yeah. Możemy od razu tutaj zacząć tą część o wadze słowa i wyrazu, skoro to już padło. To wydaje mi się, że jest dobre miejsce. Ty, okay. Ksywa wyraz, wspominałeś, że jest znacząca. Znacząco, tak, bo ostatnio mi się to długo, dużo razy przewijało w okresie mojego ostatniego funkcjonowania i tak zostało po prostu, bo jest najbardziej aktualny z moim wyrażaniem się obecnie. Wyraz, jakby istota tego jakby wyrazu, na przykład. Ktoś może pisać pierwszy swój tekst, no nie? I może go nawijać bardzo niepewnie, a wtedy podchodzi taka osoba, która ma z tym więcej doświadczenia, jest już z tym obyta. I po prostu robi tak, że ten tekst staje się bardziej interesujący niż początkowo ta osoba, która go dopiero co napisała. I to jest ten wyraz, moim zdaniem, taki definiowany przeze mnie. Że to ma tą kwestię, że bardziej przyciąga uwagę, jakby, no nie wiem, forma wyrazu po prostu. Nie wiem. Coś w tym jest, a jednocześnie w rapie ja bym znalazł pewnie kilka przykładów na to, że ci, co tak niepewnie podchodzą do mikrofonu i pierwszy raz coś tam wydukają, to są ciekawi. Bo mają jakąś taką emocję. Tak. Ale to też jest wyraz. To też jest wyraz. Wszystko. To jest jakiś wyraz czegoś. Jak najbardziej. Dla kogoś, w sensie ważne, żeby ktoś wiedział, myślę, co, na ile, dla kogo znaczy ten wyraz w ogóle. Czy to, no. To prawda. Chociaż to trudne czasami, żeby komunikat był odbierany tak jak Ale chcemy. Raczej lepiej się wyrazić niż dusić coś w sobie. Albo zrobić to tak, właśnie to jest szerokie, to nie tylko muzyka, to może być właśnie tak jak Jerzyk sobie maluje też obrazy. To może być wszystko, za co się człowiek złapie, tylko byleby się w tym wyrażał jakoś, żeby to go spełniało, nie? To jak taki, najbardziej. Jak terapia po prostu. Taka. By było wyjątkowe. Tak, gadałem jakiś czas temu z kumplem, co jest writerem, i mówił o tym, że każdy, który coś wnosi do miasta, czy to z jednej strony będzie właśnie graficierz, z drugiej strony to pewnie będzie, nie wiem, kibic, to będzie ktoś, kto w jakiejś subkulturze się porusza i zostawia te swoje znaki na mieście, i tylko są ci, którzy gdzieś tam przemykają i nic do tego miasta nie wnoszą. I to ten wydaje mi się bardzo słuszne względem tego, że nawet nie trzeba być aktywnym w jakiejś dyscyplinie, żeby być jej odbiorcą. Można być czytaczem graffiti albo słuchaczem rapu. Kuratorem. Kuratorem to nie wiem. Teraz każdy jest kuratorem. A może zaczniemy sobie w ogóle dzisiaj od takiej zabawy, którą tutaj prowadzę od pierwszej zbiórki z podwórka. Pokusicie się o definicję tego, czym jest rap? Sir first. You first. Czym jest rap? Dla mnie jest wyrazem po prostu siebie. Wiesz, co chodzi, jako osoby, tak jak już wspomniałem, więc to nie będę się rozwodził bardziej nad tym. Dla ciebie czym? Dla mnie pociągniemy się o tym, że to jest rozumienie tego, na ile można wnieść coś jeszcze tutaj w to, co się dzieje. I jeżeli masz to i wiesz, że to wniesie, to teraz czy później powinieneś to zrobić. No i czek. I jest to z ciebie i tyle. A ty w ogóle byś gdzieś podoba ci się to określenie, że ty czasami lądujesz jako raper? Ty się czujesz raperem? Jeżeli ktoś mi mówi, że rzeczy są na tyle wyjebane, a przepraszam, wyrzucone w inny kontekst i słychać, że od razu są jakieś, to jest to już w jakiś sposób rapowe, bo jest już jakaś nowa jakość. A nie uważam, żebym uprawiał pastiża. Już próbuję się oddalać od tego, że to może być pomylone z pastiżem czegoś. Ja w ogóle nigdy nie znajdowałem w twojej twórczości pastiszowych jakichś takich śladów, ale jednocześnie ja chyba mam problem z tym, żeby w ogóle w 2025 roku coś nazywać pastiszem. To chyba jest trochę archaiczne określenie. True that. Ale jeszcze 5 lat temu może by nie było. To jest właśnie ciekawe. To prawda. Dużo się od samplowiło. A rok temu by nie nosili tak labubu jak dzisiaj. Nie, ale ilość samplowania, informacji, która jest wtórnie przetworzona, dopieczona jeszcze jakimiś efektami, to już jest jakby natura czasów, nie? Ale to w ogóle jest... Szkatułkowość. Nie wiem, czy nie jedna z fajniejszych definicji rapu, która tu padła, bo jakby tak czytając to, co powiedziałeś, czyli... Rozumiałbyś to jako przetwórstwo po raz kolejny na nowy sposób. Jeżeli to się jakkolwiek kłóci z pewnymi pojęciami rapu w pewnych środowiskach, to znaczy, że też dobrze, nie? Jasne, ale to wydaje mi się super celne względem tego, że większość ludzi, która próbuje definiować rap, mówi, że to jest melodeklamacja, że bity są w takich tempach, że coś tam, to wszystko już zostało przez historię tej formy wypowiedzi, tego wyrazu właśnie, już zostało gdzieś tam w przeszłości zakopane. No. Oj, wiele więcej w świadomości chyba polskiego słuchacza zmienił Skolim niż jakiś tam zbiorowa, choćby połowa zdjęcia najważniejszych polskich raperów zmieniła, niż zmienił Skolim, gdzie on pierwsze, to... On pierwsze tym... polskie latino. No ale właśnie, o czym mówimy, że to jest polskie latino, było na stadionie, było wszędzie, każdy tego słuchał. To jest to, co wracamy do tego, co wcześniej gadaliśmy, żeby to było publiczne. Jeżeli ta muzyka stała się publiczną, ja widzę matki 40, które 10 lat temu by w życiu nie powiedział, że taki ziomuś jak Skolim może wyjść. On podobno jest po jakiejś psychologii dodatkowo. Okay. To też warto rozpatrzeć. Nie wiem, chodzi o to, że to weszło po prostu do domów. Gość jest z Łukowa, z wschód. Mm. Więc czemu nie? Zajebiście. I chyba najważniejsze w rapie byłoby to, żeby on docierał do ludzi, a to dotarło. Nie wiem. Po prostu można mówić, że to jest disco polo, a jak zaczniesz wartościować piramidą jakiegoś Maslowa, co się dzieje w tekście rapowym, no to jest to samo, co w disco polo w gruncie rzeczy. Totalnie, szczególnie, że w Polsce... Mówiąc o tych prawilnych definicyjnie raperach, tak? Na przykład Dawid Obserwator. Nie wiem, to już muzycznie zaczęło zmierzać, nie? Że jakby AI to łykał, to by było to samo, ale nie, no... teksty o jakby zaspokojeniu siebie seksualnie, czy też jakimiś używkami i tak dalej, czyli to takie najbardziej uzależnieniowe, czyli najbardziej popularny problem. Nie najbardziej wiem, zawsze towarzyszyły polskich mężczyzn. W sensie tej całej subkulturze. Ale disco polo ma to samo też, nie? Że jakby instant się w tobie zakochałem, ale ty jesteś cukiereczka, coś tam, bla, bla, bla, bla. Wszystko od razu, nie? Nie, no ale to disco polo w rapie jest używane po prostu jako pejoratywne określenie, gdzie jakby to nie musi mieć żadnych zależności muzycznych z disco polo, nie musi mieć żadnych tekstowych zależności. Ale bardziej jest takie... Ty jesteś disco polo, to jest po prostu ultimate dis na polskiej scenie. Yeah. Ale to totalnie czekam na jakieś blendy, kurde, disco polo polskiego hip-hopu z 2005 na przykład, kiedy on był taki niby wykrystalizowany. W tym, jaki powinien być wartościowo. Jakieś Wojtki Sokoły na disco polo czekam. Kiedyś sam instrumental Boysów jakiś sobie puszczałem na jakimś tam wieczorze i sam instrumental sobie nie ujął, więc czemu by nie? Też, ale... Bo po prostu nie miałem ochoty słuchać tekstu, ale sama produkcja sobie jest zabawowa też. Dzisiaj słuchaliśmy czegoś, czego nie lubię na co dzień, a jak słuchałem tego na bicie Claim z Casino, to było zajebiste. Na przykład mówimy o Paktofonice, Jestem Bogiem, nie? Które jest ciężkie na tym oryginalnym bicie. Dzisiaj słuchaliśmy Benelux Blend Tape, tutaj trzeba dać shoutout, bo to jest ważna rzecz, 12-letnia już teraz. Z wyczuciem chłopacy podeszli do tego wszystkiego bardzo. Kuby Knapy, kurde, co tam jest jeszcze, Gramatyk jest samplowany z czymś. To są Claimsy Casino cały czas lecą, nie? Przez jakąś... Tak, pamiętam ten mixtape. Popieprzone rzeczy totalnie. No dobrze, to teraz, żeby tutaj przerwać nasze dywagacje, to tak to po części dotyka tego, o czym gadamy. Muszą być zmiany po prostu. Jaka jesteś, no to biegnij do domu. Tak powiedzą ci wszystko o świecie, tylko nie mów już o tym nikomu. Nikomu. Nikomu. Nikomu. Nikomu. Nikomu. Nikomu. Nikomu. Nikomu. Nikomu. Vanitas vanitatum, please. Czy se do sip? Nie żyje DJ Hazel, rest in peace. Kumpel czuje się niepewnie od dziś. Vanita z vanitatum, beep. Płaczy se do sip? Nie żyje DJ Hazel, rest in peace. Kumpel czuje się niepewnie od dziś. Chwilowo nie wiesz, jaka jesteś. No to biegnij do domu. Tam powiedzą ci wszystko o świecie. Tylko nie mów już o tym nikomu. Nikomu. Nikomu. Nikomu. Chwilowo nie wiesz, jaka jesteś. No to biegnij do domu. Tak powiedzą ci wszystko o świecie. Tylko nie mów już o tym nikomu. Nie wiesz, jaka jesteś. No to biegnij do domu. Tak powiedzą ci wszystko o świecie. Tylko nie mów już o tym nikomu. Jerzyk Krzyżyk i Rip Hazel. Po raz pierwszy puszczone gdzieś publicznie, czy już jest dostępne? To prawda, to my lecimy świeżo, premierowo rzeczy. Premierowo. I to wszystko wyląduje na tej płycie zapowiadanej przez ciebie Ochota Ohio. Tak, to prawda. I kiedy ta płyta? Zmieniły mi się na lepsze warunki wydania tego w jakiś sposób, więc to nie wyjdzie w dniu dzisiejszym, tak już jakby to było, ale w jakiś sposób w jakiejś części wychodzi dzisiaj, więc jak mamy jamniczki, możemy nagrywać, tak, ale to jest premierowy temat. Bo na razie dwa single poszły, Diabeł i Hedy. Diabeł bardzo mocny, zachęcam do sprawdzenia. Hedy również, to Hedy ja zachęcam. Również, tak, ale to po prostu mój faworyt, żebyśmy tutaj mieli jasność. Dobrze, Hedy mój, mamy jasność. No, dokładnie. A o tym, co poleciał, chcecie jakiś... Rip Hazel. Yeah. Liner notes. No to chyba ty właśnie, nie? Tak, żeby było, że to jest rap. Olaf do mnie powiedział w dniu, jak się dowiedzieliśmy, że umarł DJ Hazel. Że mnie wyrzucili po prostu z pracy w Niemczech. I taka ironia losu, że... Ale ważne było podsumowanie, że czuję się niepewnie w moim życiu. Tak, i stąd ten wers po prostu powstał. Cały utwór chyba urósł z myśli, że właśnie tam jest też, że płaczę sobie do Stibrze. Rzeczy, które były dla nas jakby na tyle piękne, że potrafiły rysować jakąś przyszłość, nawet innych ludzi, ale przyszłość jakąś w głowie, kreatywnie, i zachęcały, otulały. One stają się już coraz bardziej po prostu paczką w naszej głowie i nigdzie indziej, tak naprawdę. Mimo, że są dostępne dla każdego. To są rzeczy, które opuszczają po prostu i czujesz się wtedy, wiesz, coraz bardziej zamknięty w tym, że to jest tylko jakaś kreacja w twojej głowie. Ten człowiek już jakby nie żyje, projekt nie istnieje, ci ludzie już ze sobą się nie widzą i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jakieś przeszłe. Możesz uciekać w moment, ale uciekanie w moment z czasem robi się przerażające, jak się odejdzie na bok. Ale to powoduje w tobie takie myśli o przemijaniu tak, czasu. Tak, dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi. Czyli jednak dorosłość dopada. Powiedzmy, coraz bardziej. Zmiany. No, zmiany pejzażu. Ale z drugiej strony często te właśnie takie obrazy, które mamy w głowie, to całkiem nieźle się tworzy też po latach z tego, co już nie ma. Nie? Z takich jakby... Wydaje mi się, że wręcz więcej obrazów ludziom w głowach narasta, jeśli chodzi o te rzeczy już przeszłe. Takie... Dla mnie to ciekawe było, pamiętam, jak się spotkałem po raz pierwszy z Shafterem, który wtedy był bardzo małoletnim raperem i producentem. Mhm. I on miał taką ogromną fascynację tymi latami 90., których metrykalnie nawet nie dotknął. Mhm. I mówił mi coś takiego, co w tamtym momencie nie myślałem, że tak w ogóle może być, że odczuwasz tak ogromną nostalgię za czasami, w których w ogóle cię nie było. No, i w życiu sobie potrafimy takie rzeczy sprawiać, jeżeli za dużo mamy ramu na bani do pewnych kwestii, idealizowanie rzeczy bieżących. W kontekście dokładnie to jest chyba ten sam problem, co idealizowanie rzeczy, których nie przeżyliśmy, bo nakładasz to na życie swoje własne. Nie dajmy się zwariować po prostu. No, ale nie, ludzie potrzebują jakiejś otuchy w świecie, którego nie rozumieją, więc próbujemy sobie robić jakieś takie małe kadry, żeby to opisać i nazwać tytułem, a się okazuje, że to jest totalnie poza naszym zrozumieniem i wpływem. No to prawda, tutaj tak... Obrazek jest szerszy. Zawsze jest szerszy, no i też ludzka głowa tak skłania ku temu, żeby upraszczać i jakoś widzieć to w ramach. No i wtedy się robi burdel, jak zauważasz, że to jest też błąd obraz, w pewnym obraz momencie. Jest tak szeroki, że w pewnym momencie ciężko go aż w ramach zamknąć. Wiesz, dlatego ludzie to zamykają, żeby zrozumieć jakimiś kontekstami. Jak robisz sobie takie puzzle, to w pewnym momencie gubisz jakieś puzzle. To już takie... No, lecimy mocno. Check it out. Mózgowy nowy. Nie, mi się wydaje, że to ważne są rzeczy, bo chyba nie ma... Niewiele jest naprawdę rzeczy tak widzianych przeze mnie jako straszne dla ludzkości, jak to ciągłe upraszczanie. że ten świat jest tak skomplikowany, że właśnie ta ludzka dążność, potrzeba tego, żeby to poukładać i powiedzieć tu jest to, tu jest to. Dużo tego mnie nauczyła muzyka i rap, tego patrzenia w każdą możliwą stronę i tego, że to nie jest wszystko takie proste. Yes, sir. Przerywnik muzyczny, bo się wątek urwał nam. Yeah. Get me flat higher than the night fog. I write and then it slides off. My God can only give thanks. I'm a writer, dripping in myself. Gotta find my designer. Firing the flame, feeling lighter than a lighter. Shine as the stars, you can't box me in now. Don't know where I'm heading, but I know I'm jetting far. The skyscraper heights where I make the world light. I'm a sight to see, not a sight for sore eyes. The skyscraper heights where I make the world light. I'm a sight to see, not a sight for sore eyes. Fly with me, walk the sky with me. I'm really light skipping. Living can't skip you, why? I'm the best alive, but my spirit can't die. Living in the flesh, but my lyrics fly high. No hell on this earth could have mystified I. Fire, I'm a fighter. At night and then I light up. Bonfire works in the dirt, I'm a rider. Money in my purse and my skirt's getting nicer. Skirt around them like the curves getting wider. This is my city, so you need to fly with me. I've seen some hell on earth, so I'll keep it quiet, sweetie. Fly with me. John Glacier i Fly With Me, bo tak mi się skojarzyło jakoś z tym poruszaniem się po granicach tego, czym jest rap. Ale naprawdę tutaj ten, podoba mi się bardzo ta definicja, która tak między słowami nam padła w pierwszym naszym wejściu. No i zanim wyjdzie to Ochota Ohio, to jest taka klisza trochę dziennikarska, że wraca ktoś. Jakby ludzie w dzisiejszych czasach w takiej nadprodukcji muzyki to wracają 2 miesiące po premierze poprzedniego materiału. Ale pamiętam, że kiedyś jak sobie gadaliśmy gdzieś, to mówiłeś, że chwila przerwy w ogóle od muzyki po twojej ostatniej płycie, czyli Bałtyk. Mhm. No. Co robiłeś w tym czasie, albo kiedy nastąpił moment, w którym doszedłeś do wniosku, że trzeba robić dalej, albo może robiłeś dalej i chowałeś? Jak to wyglądało? Było dokładnie tak, że muzykę dalej sobie robiłem, ale bez myśli, że to musi być kończone w jakąś stronę. Już po tylu, nie wiem, po paru płytkach się tak dzieje, że po prostu chcesz sobie robić muzykę, żeby ona cię zadowalała. Niekoniecznie te rzeczy gdziekolwiek później były wydane, ale... zmienia się podejście po prostu. Jak robisz kilka dziedzin sztuki, to też już masz trochę dystansu do rzeczy, które robisz, więc jeżeli wydałem ten Bałtyk, który miał być jakimś eksperymentem, który mi się szybko znudził po wydaniu jego, nie miałem myśli, żeby wydawać konkretne rzeczy zaraz następne. Wydałem tam jakieś Jagę, które było epką jakąś, która rozwijała myśli, ale wtedy zacząłem z Olafem robić. To w ogóle była jakaś inna lotka, dlatego też... powiedzmy, na następną część, nie wiem, czy to zapowiadam, ale ważne dla mnie się stało po prostu robienie muzyki z innym człowiekiem, nawet jeżeli to są twoje stare projekty i je dostosowujesz w trakcie nagrywania. To jest wiele więcej zabawy niż pracowanie nad jakimś egotycznym własnym projektem. Najlepiej jak to się wymienia i cały czas po prostu się dzieje. Doceniam. Nie wiem, no co ja mogę powiedzieć, że jakby to były sesje, że po prostu szef Olaf wbijał na cały dzień i to nie było tak, że był jeden beat, coś planowaliśmy w życiu, tylko coś właśnie zawsze to jest w folderku. Wchodzę, otwieram, mówię, siada ci to i szef się dogrywa. Nie? I na przykład 3 numery w ciągu jednego dnia i czujesz się spełniony jak nigdy wcześniej, rozumiesz? Czasem tak, czasem inaczej, no, tylko wiadomo, to jest życie muzyką. Tak. A była... Ale Kacper, dzięki niemu się odbraziłem trochę na muzykę zdecydowanie i zacząłem wajbować dalej, żeby w tym cisnąć i wiercić, nie? No bo dostawałeś co aczkolwiek chwilę inne pokłady, tak, podkłady. Tak. A czemu się obraziłeś? Obraziłem? Wiesz co, ja... A, czemu się obraziłem? Bo ja się sam na siebie obraziłem chyba wtedy i na ludzi dookoła mnie i ten stan, w którym byłem. I nie był on jakby przychylny do tego, żeby wtedy robić muzykę. Po prostu byłem tak zniesmaczony ludźmi, którzy mnie gdzieś tam skrzywdzili, że nie, wiesz jak jest, różnie bywa po prostu. Nie rozwodziłbym się bardziej. No to u mnie na przykład takie momenty budują motywację, bo ja nie nagrywałem piosenek stricte. Usłyszałem swego czasu, dlaczego nie są nagrywane piosenki o mojej sytuacji życiowej przez kogoś bliskiego. Mm. Nie wiem, no może jakby szerzej spojrzeć na obrazek, to się okazuje, że tam nie było o czym śpiewać po prostu, nie? A jak się coś rypło... W sensie ja musiałem przepracować ten okres obrażenia się na tą muzykę, żeby znowu do niej wrócić. O, i coś powiedzieć w ten sposób. Mi się wydaje, że to wszystko sprowadza się do twórcy. Żeby bo są momenty, że masz dalej frustrację, tak jak wcześniej miałeś, ale już nie masz zdań, którymi możesz to wyrazić. Jeżeli się coś zbierze, coś się podsumowuje, może się okażesz głupszy od siebie, niż się wydawałeś 2 lata wcześniej, to już masz jakiś przynajmniej powód i punkt odniesienia nowy. I warto to przedstawić. Ja na przykład mniej napisałem tekstów, jeśli chodzi o ilość słów, ale może właśnie o to mi chodziło, żeby to były bardziej mantry, rzeczy, które zmieniały pojedyncze utwory. Wystarczy 11 kawałków na albumie, które nie mają więcej niż 40 słów, tak? I zrobisz sobie już cały pejzaż emocjonalny, inny. To jest, ja myślę, że dopiero jakieś... O wiele inne przeżywanie muzyki się teraz pojawia, bo ja widzę, że są prostsze utwory niż wcześniej. To znaczy, że jeżeli ja już sobie takie rzeczy decyduję, że to będzie do pokazania, to już moja jest decyzja. Później słucham tego i mogę mieć myśli, kurde, nie jest to za proste. Pokiegowała tak myśleć, tak? Bo już to zrobiłem, już uzupełniałem wszędzie, gdzie się dało. To tak samo z rysunkiem było. To też możesz sobie odnosić, im więcej takich rzeczy robisz, tym łatwiej nie być filozofem. Tylko po prostu logicznie stwierdzać, ja już tam byłem w tym miejscu, tylko to była inna dziedzina sztuki i teraz robisz, masz wiedzę, narzędzia na następną. Płytka na przykład. No to w ogóle tutaj dużo ciekawych wątków się pojawia, ale też to, co powiedziałeś o tej ilości słów, to mi się jakoś mocno wiąże i z wyrazem, i z tym jakimś procesem bardziej się gruntowania w rzeczywistości i spędzania większej ilości lat na tym padole naszym. To, że po prostu te słowa wraz z czasem z jednej strony więcej znaczą, a z drugiej strony wydaje mi się, że wraz z czasem zwykle mniejszą wagę przywiązujemy do małych rzeczy. Jak patrzę na moją córkę, która ma 9 lat i jak bardzo ona przeżywa złamany grafit ołówka, no to mi już jest obce takie przejmowanie się takimi małymi rzeczami, a wydaje mi się, że rap się tym żywi, tym nastoletnim przeżywaniem każdej najmniejszej rzeczy w dużej ilości słów i te takie szesnastki, gdzie masz bloki tekstu, to chyba łatwiej jest wypełnić, jak jest się małolatem, bo to, że wyszedłem z ziomkami na podwórko i sobie tam zapaliliśmy papieroska i wtedy przyszedł ten z trzeciego bloku, to wszystko jest tak ważne, że chcesz się podzielić i... Nie. Znaczy, czasami się łatwiej po prostu moim zdaniem w muzyce wyrazić niż w rozmowie z kimś. To jest moja osobista opinia. I na przykład to są różne też problemy. Każdy ma swoją różną miarę problemu. Nie można tego jakby skupić na jednej, nie? Jasne. Nie ma żadnej hierarchii problemów, tak, ja uważam. I zawsze w jakimś momencie życia się ten problem pojawi i trzeba się jakoś temu zaradzić, tak? No, ale dużo osób w polskim hip-hopie chyba przez takie papieroskowe sytuacje próbuje tłumaczyć jakieś emocje, które się pojawiły. Na przykład, że chcesz wytłumaczyć, że takiego kasztana spotkałem i w taki sposób się mnie spytał o tego szluga i tak go załatwiłem odpowiedzią czy coś. Nie wiem. Myślę, że internet bardzo za śladem rapu poszedł w tym, jak bardzo zostaliśmy wyeksponowani na swoje emocje, że rap był takim demo do internetu, że nagle padały mocniejsze słowa w piosenkach, a to ale też nie brało. Ale teraz jest już trochę bardziej family friendly, nie? Tak internet jest oczywiście kontrolowany, już jesteśmy tak późno, że tak to się dzieje, ale o co chodzi, że rap niby przenosił rzeczy z ulicy, z domów, te, co były takie niecenzuralne i mówił, że u nas też tak jest i coraz więcej osób tak mówiło. I później się dzieje internet, który jest totalnie jakąś hekatombą tego zjawiska, nie? Że ludzie tak dużo wiedzą o sobie, o jakichś swoich zagrywkach słownych, że babel się dzieje i komentarze w internecie stają się jakimś wysypiskiem intelektualnym. Jak ktoś siebie szanuje, to tam się nie udziela po prostu, nie? Jak najbardziej, ale jednocześnie powiedziałeś, że wiedzą o sobie, a wiedzą o swoich zwykle tych jakichś takich postaciach, jesteśmy na fasadach, które są tak wykreowane zwykle i dokładnie. Tutaj rap jest dobrym probierzem, bo to zwykle są zbudowane jakieś postaci, które ktoś jest. Wcielił, jest. Ktoś nie wcielił, ale tak. Totalnie też mamy kulturę memów i tego zamykania ludzi w jakieś takie, i to diagnozowanie każdego, nie? Też to jest, to są te brakety na ludzi, gdzie już w czasach, gdzie ignorancja jest, no kurde, to jest nasz cichy rak ludzkości, ale każdy może już poczuć się bezpieczny. Jeżeli jest na tyle albo bardziej, albo mniej ignorantem, to już wie, że ta osoba jest taka, ta osoba jest taka i ta osoba jest taka, bo słyszałem coś. Łatwo jest mi to skonfrontować z moim krótko zakresowym myśleniem, ale to specjalnie są wymyślone rzeczy po to, żeby ludzie głupi, kurde, wchodzili w coraz bardziej zażyłe dyskusje, które niekoniecznie zażyła dyskusja jest dobrą dyskusją. To prawda, więc teraz prosty rap. Yes. Forever. Chciałem tu jeszcze prostszy przykład rapu zaprezentować po tych naszych dywagacjach na poły filozoficznych, ale był stosunkowo też prosty rap o poważnych rzeczach, czyli Skooli D i Eternity. Przypomniałem sobie o tym utworze, bo wczoraj oglądałem z małżonką moją film, który się nazywa Uzależnienie Abla Ferrari i tam w napisach leciał ten właśnie film pierwszego gangsta-rapera w historii tego nurtu. Tak się uważa, że Skooli D z Filadelfii, nagrywając utwór PSK, czyli Parkside Killers, stworzył podwaliny pod cały ten wylew różnych dosyć patologicznych i kryminogennych kwestii, które rap tak chętnie porusza. I to też wydaje mi się, wracając do tego wątku, który zaczęliśmy, to też była taka szkółka dla współczesnej popkultury, fejmów i całej tej takiej parabandyckiej narracji gdzieś pojawiającej się głównie w internecie, ale też w tych wszystkich jakichś takich mediach dziwnego nurtu. Sorry. Za fejmu? W sensie, że to było coś o organizacji? Że no, tak, że te wszystkie freak fighty tak? I jakby rozliczanie się z tego, kto ile siedział teraz, w więzieniu. Teraz moim zdaniem to już przeszło tak, właśnie sobie na taki rapowy show biznes nawet, że to jest moim zdaniem bardziej bym nawet ja uważał, że jest wyreżyserowane na tyle, że mogłoby powstawać już teraz już na porządku dziennym do takich bifów zaplanowanych, żeby każdy miał z tego jakieś korzyści, nie? No tak, na przykład. Ja mam takie zdanie. Dla mnie, jako pasjonata historyka, sytuacja fejmu jest totalnie odrażająca, bo ja próbuję sobie od razu wyobrazić, że to jest jakaś część mężczyzn w Polsce, tak? I też kobiet. Kim byli tego typu ludzie 100 lat temu? Jak mówimy o rzeczach, właśnie, to też się zastanówmy, jak tak bardzo pietyzujemy historię i tak mówimy, że kiedyś ludzie to byli, to zastanówmy się, że na pewno byli tacy Polacy. I co oni wtedy robili? Nie, no w ogóle... Gdzie oni byli? Byli. Kim były Denisy Załęskie w tweedach ubierające się? No dobra, oni nie nosili tweedów. Nie wiem, czy Denis Załęski 100 lat temu by nosił tweed. Ale nie, co by robił Denis Załęski 100 lat temu? Rapował. Nie, rabował. Napadałby ludzi, kurde. Rabował, tak. Jakieś konie by kreacją, co by robił? On ma wytatuowany AK-47 za uchem. Nie, to nie on. To chyba inny. Nie, to inny. Przepraszam. To inny. To jeszcze ja jakiś inny. Ja się nie włączę, bo nie znam. Tej nie całej. A ja właśnie miałem taką śmieszną sytuację, że to chyba ten Szeliga, wiecie dlaczego? Bo chodzę ostatnio do fryzjera i wchodzę do swojego barbera, a tam jego zdjęcie, że on też tam się po prostu obcinał, nie? I oni chyba po prostu sobie zawiesili to zdjęcie, żeby tym tytułem zachęcać bardziej nowych odbiorców, ewentualnie, żeby to u nich się obcinali, nie? Powiedzmy tutaj bardziej o młodzieży, która to śledzi i ogląda na przykład. Do młodzieży raz byłem tylko u barbera. Bo ja się na przykład pozytywnie zaskoczyłem, a... Ja nie wiem, nie oglądam fejmów. To się śmieszne. Ale chodzi o to, że wystarczy było być raz pod Stadionem Narodowym, zobaczyć całą atmosferę igrzysk. Kobiety odstawione, ja pierdzielę, bardziej niż na wesele. Te igrzyska, sukienki to... były kuse. Były te BMW, ten sam model. Jakby chodzi o to, że masz cały jakby mental przedstawiony, jest jakby całe postniemieckie gówno w tych autach, w tych markach. Ale czy to właśnie nie jest w jakiś sposób... Hugo Bossy, tylko cekinowe, rozumiesz o co właśnie chodzi? Właśnie gdzieś trochę zapożyczone z to tego jest jak z tych rapowego świata, z tego... Tak, wiesz, tak. Chwalenia triumfu, z tego ale takiego... Ale cudzego. No, to jest jakby, dziwne. No... Triumf plus ulica i tutaj w tej takiej karykaturalnej, uproszczonej formie to jest jeszcze z obrazem, nie tylko dźwięk. To wydaje mi się, że to gdzieś podwaliny pod to wszystko. To... Brakowało słoni i płomieni, takich dużych i palm. Palm przywiezionych na to wydarzenie. Na De Gaulle. I reintrodukcja Jesiotra na następnym fejmie. Ja bym chciał takie rzeczy. Wtedy by było budujące. Dobra, przerywam ten wątek. Jej siostra. Tak, stary, mamy jej siostrę. Mieliśmy jej siostrę. In the trap house. In the trap house. In the trap house. Gucci bag checking. Chopper on the floor. Pistol on the couch. Bullet rich, so I never had a bank account. Jack is going in. Jack is going out. Made a 100,000 in my trap house. Money kinda short, but we can work it out. Made a 100,000 in my trap house. Breeze going in, breeze going out. Made a 100,000 in my trap house. I'm tired of selling bricks, I wanna go legit. I wonder can I sell 11 mil like 50 cents. Cause platinum ain't enough, I got too many vices. I love to smoke weed, love to shoot dice. Say my lifestyle is extravagant. I talk cash shit, bitches say I'm arrogant. Well, goddamn, Gucci cock it in. But at the same time, young hoes be jockin' slim. Gucci ain't shit, bitch, I beg your pardon. I'm independent, but I'm ballin' like a major artist. I stay high like giraffe pussy. In my trap house, smoking bubble cushion. Chopper on the floor, pistol on the couch. Bullet rich, so I never had a bank account. Jack is going in, Jack is going out. Made a 100,000 in my trap house. Money kinda short, but we can work it out. Made a 100,000 in my trap house. Breeze going in, breeze going out. Made a 100,000 in my trap house. Jump out the wheel, everybody looking. Big clouds of smoke, but ain't nobody cooking. Girl, that go Gucci man. I want his autograph, cause I'm his biggest fan. Yellow homie with the yellow feet. Yellow dime is the same color cheddar cheese. And I'm smoking on that purple shit. They call me temp service, cause I work a bitch. Running long like Shaq feet. Running dope like a sprinter out of track meet. I heard he got that soft white. Extended clips make them busters get their mind right. Chopper on the floor, pistol on the couch. Bullet rich, so I never had a bank account. Jack is going in, Jack is going out. Made a 100,000 in my trap house. Money kinda short, but we can work it out. Made a 100,000 in my trap house. Breeze going in, breeze going out. Made a 100,000 in my trap house. In my trap house, watching sports summer. In the kitchen cooking, but I ain't cooking dinner. Splash it with the water, whip it, make it harder. 17 phones, same number, Gucci Carter. Say I'm working with a Miller better. Married to the game, me and money live together. Street smart nigga, never listen to the teacher. You can catch me in the bathroom smoking reefer. Prices low like Walmart. Bricks on I-9, get your shopping cart. Knee deep in the dope game. I'm not a farmer, but I'm known to push them collard greens. Chopper on the floor, pistol on the couch. Bullet rich, so I never had a bank account. Jack is going in, Jack is going out. Made a 100,000 in my trap house. Money kinda short, but we can work it out. Made a 100,000 in my trap house. Breeze going in, breeze going out. Made a 100,000 in my trap house. Gucci Mane i Trap House, czyli jeden z fundamentów trapowego brzmienia. 2005 rok, o ile dobrze pamiętam, 20 lat temu Gucci pomiędzy jednym a drugim wyrokiem, pomiędzy jedną a drugą odsiadką nagrywał takie wspaniałe utwory, proste, rapowe, o życiu na ulicy. A my jesteśmy dziś w dzisiejszej zbiórce z podwórka z gośćmi Jerzyk, Krzyżyk i Wyraz. Welcome back. I punktem wyjścia do tego jest Ochota Ohio, które myślałem, że już się zbliża, ale się nie zbliża, więc... Zbliża się. To jest kwestia sierpniowo-wrześniowa, jest napięcie w mojej głowie. Uderzy w końcu. Jest. I znowu jest obraz twój na okładce. Yes, sir. Będzie. Odkryjemy go w momencie, jak to będzie już na streamingach. Kwestia paru. A wydawało mi się, że widziałem przy którymś singlu i myślałem, że to jest okładka. Jeszcze nie. To będzie chaotyczne, bo to będzie trochę inaczej stylistycznie poprowadzone, ale tak, będzie okładka jeszcze ujawniona. Bo to chciałem cię podpytać o to, jak to jest u ciebie. Czy ty bierzesz po prostu sobie jakiś obraz wcześniej namalowany i on trafia na okładkę, czy konkretny jest malowany na potrzeby? Bo i serce, i Bałtyk to są twoje obrazy. Etos jest utrzymany. Jeśli coś jest muzyczne, to powstało dokładnie. I powstało w podobnym czasie. Mocno wiązane. Ja też dawno nie malowałem, więc tutaj jakoś musiał się ten... Nie nazwałbym tego dodatkową motywacją, tylko takim bardziej sensownym działaniem malarskim już w tej sytuacji, bo to tylko dla mnie i o mojej sztuce, więc jak tu powiedzieć, że to jest jakkolwiek reklamowe i wyprane, bo dla kogoś. Tu cały czas mówimy o tym, żeby przedstawić po prostu w kondensowanej, kwadratowej formie. 100% wyrazu. Nie dość, że wyraz, muzyka to obraz. Tak, musi być wyraz tożsamy z tą muzyką. I produkcja też. Po części. Musi być własny. A to łatwo, bo dużo rzeczy można ominąć takim własnym robieniem na płótnie. W sensie łatwo się wyróżnić. Łatwo się też zgubić. Na płótnie łatwo się pogubić. W sosie. Jak w życiu, jak to ktoś mówił na tych wszystkich memach. I te obrazy powstają w tym czasie, w którym płyta, czy już po zakończeniu płyty, bo tam pojawiają się jakieś takie myśli, twoje motywy, jak to działa? Teoretycznie płytę Ochota Ohio kończyłem 3 razy i zawsze dodawałem jakieś po 2 utwory, wyrzucałem 2 inne, bo tutaj też nie jest tak, żeby tego jak najwięcej było, to też musi w kontekście, nie może się powtórzyć. Dzisiaj słuchałem odrzutów i też miałem myśl, żeby coś wróciło, ale z drugiej strony myślę, że najważniejsze właśnie w tych utworach jest to, żeby każdy z pojedyncza próbował sobie brać różne rzeczy ze mnie. Mnie wydawał w jakimś tam kontekście i wokalnie, i energetycznie. Klasyk, gadanie. Żeby te rzeczy po prostu nie były takie powtarzalne gdzieś w oddzielnych numerach. No tak, żeby interesowały kolejną jakąś rozkminką, tak? Tak, ja o tym decyduję, więc to jest odpowiedzialność. Co ja pokażę, czego nie pokażę. A jeśli wspomniałeś o tym, że 3 razy już zamykałeś tą płytę, to jest w ogóle jedno z ważniejszych dla mnie pytań do kogokolwiek, cokolwiek tworzy. Kiedy coś jest skończone? Mi ułatwiło, to jest głupota, bo ja trochę wpadłem w pułapkę tworzenia opowieści o tym, dlaczego jestem tu i teraz i w jaki sposób życie ucina te gadanie na jakiś temat, że w pewnym momencie coś się dzieje u ciebie takiego, że te rzeczy przestają być aktualne po prostu i łatwo jest je domknąć. W głowie nie masz już dodatkowej myśli, która by coś więcej rozwiązywała na ten temat. Bym powiedział, że Ochota Ohio skończyła się utworami, które były już o sytuacji po wszystkim, o którym opowiadała pierwotna wersja albumu. Jeżeli się... No, głupio, że to kanonicznie wychodzi, ale epilog powstał i to się skończyło w końcu. Czuję, że epilog powstał, tak? I tyle. Jakieś 2 utwory. Mam utwór pasujący. Take 2. Worked harder than a bitch, operating a tight ship, God steering a ship, wheel in a vice grip, slave to the vices, stay sipping, I don't got all day to play with you, the fake shit don't surprise me, things change so it